الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون أيها واجب الله nakusieni kama ninavyotakiwa kuhusia nafsi yangu mwanzo ni jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kwa hakika wamefaulu wale ambao wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kama kala ta'ala inna lil muttaqina mafaza hadaika wa anaba wa qawa'iba atraba kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala hakika wale ambao wenye kumcha Allah basi watu hao wana bustani maalumu iliyoandaliwa kwa ajili yao. Innal muttaqina mafaza, hakika watu hao wenye kumcha Allah wana matembezi katika pepo, kama kala Ibn Abbas radhiallahu anhu fi hadhihi al-aya, al-mafaza ay mutanazziha fil janna, wana matembezi katika pepo. Hadaika wa anaba, na huko wakiwa wanatembea katika pepo watakuwa na mabustani na mizabibu. Wakawaida ataraba kadhalika watazotiwa wanawake waliokuwa himu moja na wao. Hayo ni katika matunda ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wahakadha kuna fi Ramadhan, na kama hivi tulikuwa katika Ramadhani tukiingia katika lengo lile la Ramadhani kubwa kama mnalifahamu nyote, la'allakum tattaqun, kutiba alaykum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Fa tarajiwa kum muslim ba'da inqida'i ramadan yakunu qad istafada. Fa tarajiwa ba'da yakumalizika ramadan muslim wa takum ipata faida. Fa ma dalilu istifadati min ramadan, ni ipi dalili ya mtu kuwa amepata faida katika ramadan? Fa hadha unwanu khutbatuna, unwanu khutbatina liyoma insha Allah, na hiyo ndiyo unwani ya khutba yetu ya kwanza, kama dalilu istifada min Ramadan, dalili ya kupata faida katika Ramadan. Ama unwani ya pili katika khutba ya pili itakuwa asiyamu baada shahr Ramadan, funga baada ya mwezi Ramadan. Fa'ala al-abdi, basi ni juu ya mje Muislam ayulazima ta'ata Allahi, ajilazimishe kuendelea na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, asiikatishe ta'a badala ya kwamba Ramadhani imemalizika, aendelee kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Uyuawida nafsahu, na izoeshe nafsi yake, ala alfil khairat, ya kufanya matendo mema. Fa inna Allah ta'ala mutallimu ala sarairi allamul ghuyub, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuziangalia siri zote, yote ambayo watu wanayafanya kwa siri, basi Allah subhanahu wa ta'ala anajua, kwa sababu yeye ni mjuzi wa yale ambayo yalifutikana katika vifua vyao watu. Allah subhanahu wa ta'ala anajua. alladhi khalaqa al-mauta wa al-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yule ambaye ameumba uhai na umauti ili akujaribuni yupi kati yenu atakayekuwa na matendo mazuri. Walam yakun liyabluwakum ayyukum aktharu amala kama qala kathiru min al-mufassirin, na wala hakukumbeni ili akujaribuni yupi kati yenu atakayekuwa na matendo mengi unachoangaliwa na uzuri wa amali, na wala haangalii Allah wingi wa matendo. Kama kala taala, innama yatakabbalu Allahu min almuttaqin, hakika anawakubalia Allah subhanahu wa taala amali zao wale ambao wenye kumcha yeye, hao ndio ambao wenye kukubaliwa matendo yao, wale watu wenye kumcha Allah subhanahu wa taala. Innama yatakabbalu Allahu min almuttaqin, hakika si vingine anawakubalia Allah subhanahu wa taala wale ambao wenye kumcha yeye, basi hao ndo ambao anawakubalia matendo yao. Ai yatakabbalu Allahu fi ta'atihi, Allah anakubali toa zao. Min alladhina ittaqaw Allah wa khafu, wale ambao walimwogopa Allah na wakamkhofu. Bi ada'i ma kallafahum, wakatekeleza yale ambayo Allah amewafaridhisha amewalazimisha. Min faraidihi, katika faridhi zake, basi watu hawa Allah anawaheshimu na anawatukuza na anawatia katika daraja yake. Wakhafu, na wakamogopa. Biadai ma kallafahum, kwa kutekeleza yale ambayo Allah amewakalifisha wao. Min faraidihi, katika faridhi zake ambazo Allah amewafaridhishia wao. Wajitinabi ma naha anhum fi masiyati, na wakajepusha na yale ambayo Allah amewakataza wao katika mambo ya kumwasi yeye, hao ndio muttaqun. Wastaqamatul muslim ba'da ramadan, wastaqamatul muslim ba'da ramadan, na kule kusimama muislamu baada ya kumalizika ramadhani. Wasalahu aqwalihi, na kuwa kutengenea maneno yake ambayo yeye siku zote anayasema au anazungumza, kutengenea matendo yake na kutengenea vitendo vyake na makauli zake. Dalilun, hii inaonesha ala istifadatihi, ya kupata faida katika ramadhani. Uistikamatu almuslim, kule kusimama muislamu baada ramadhan, baada ya ramadhan akawa ni mwenye kusimama barabara. Tulikuwa katika chuo, ramadhani ni chuo, kinamfundisha mtu ibada mbalimbali, kiyamu laili, kusikiliza Qur'ani, kustahamili kuwa na subra, kustahamili masala ya njaa. Ramadhani ilikuwa ni chuo kamili ambayo kimekusanya mafunzo yake mambo mengi sana. Kwa hiyo muislamu anatakikana mafunzo yale yaweze kumsaidia baada ya kumalizika ramadhani, asimame barabara na angalie kule alipotoka, je, anaendelea na ucha Mungu? Ama muislamu akijiona kwamba ramadhani imemalizika lakini hakuna mabadiliko yoyote, yani kabla ramadhani alikuwa yuko hivyo na baada ya ramadhani yuko hivyo, basi elewe muislamu huyu hakupata faida katika ramadhani. Ikiwa muislamu kabla ya ramadhani alikuwa labda hakuhudhuria katika durusu, hakuwa ni mwenye kuhudhuria katika darasa kabla ya Ramadhani, lakini ilipoingia Ramadhani akawa ni mwenye kuhudhuria katika darasa mbalimbali na mihadhara mbalimbali na mambo ya khairi, akawa baada ya Ramadhani yale ameendeleza, huyu inaonyesha wazi kama amepata faida katika Ramadhani. Lakini ikiwa hakuyaendeleza yale ambayo Ramadhani yeye alikuwa akifanya katika matendo na akwali mbalimbali na muamalati mbalimbali, hakuwa ni mwenye kuendelea nayo, hii inaonyesha wazi kama mtu huyo kupata faida. Huyo anatakikana kwamba awe na istiqama, wa istiqamatul muslim ba'da ramadhana, na kusimama muislamu baada ya ramadhani. Wa salahu aqwalihi wa af'alihi, na kutengenea maneno yake ambayo yeye anayazungumza na vitendo vyake anavyofanya. Dalilu al istifadatihi, ni dalili kwamba mtu huyo amepata faida min ramadhana, kutokana ramadhani. Wa raghbatihi fi ta'ah, na kule kupenda kwake muislamu huyo katika mambo ya taa, basi ni dalili ya kupata faida. Wa hadha unwanu kubuli, na hii ni kitambulisho au anwani ya kukubaliwa. Wa kalamuhu al-falah, wa alamatu al-falah, na hii vile vile ni alama ya kufaulu kwa mtu huyo amefaulu katika Ramadhani. Wa atharun an Ali radiyallahu anhu, na imekuja athar kutoka sahaba wa mtume Allah Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, qala, amesema kunu likubuli amal ashadda ihtimaman, kuweni nyinyi katika kukubaliwa matendo yenu iwe na muwe na hima kubwa, hima yenu yote kubwa iwe katika kukubaliwa matendo yenu, bila amali asale, kwa kufanya matendo mema. Yani baada ya Ramadhani mtu hima yake yote awe anajiuliza, je, mimi matendo ambayo Ramadhani nilikuwa nikiyafanya, ibada mbalimbali, kufunga na kuhudhuria katika darsa, matendo yale ambayo ya ibada nilikuwa nikiyafanya, Allah ameyakubali mimi? Kwa hiyo ajiulize, akiona kama Muislamu kwamba anaendelea nayo yale, basi hii ni dalili kwamba Allah amekubali yale matendo yake ambayo yeye alikuwa akiyafanya, kwa sababu innama yatakabbalu Allahu minal muttaqin. Hakika Allah anawakubalia watu Waislamu wale ambao wenye kumcha yeye. Na kabla ya hapo kuna sharti za kukubaliwa amali maarufu inda ahlusunna waljamaa. Kwanza al-iman, kuwa na imani ya kikwelikweli kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Kumwamini Allah ni katika sharti moja kukubaliwa matendo. Sharti ya pili, wa amalu lkhairi muwafaqa lishar'i, na kufanya matendo ambayo yenye kuwafikiana na sheria. Na wako waliosema kwamba sharti ya kwanza kukubaliwa amal, kwanza ni iman, ya pili al-ikhlas, na tatu yatakabbalu, na tatu muwafaqatu lishar'i, iwe matendo yake ni yenye kuwafikiana na sheria. Maulamaa wakasema zikikosekana sharti tatu hizi, basi mtu matendo yake yote anayofanya katika ibada huwa hayakubaliki. Na hizi ni katika sharti muhimu sana Muislamu kuzielewa. Tendo lolote unalolifanya, kwanza lazima uwe mnamuamini Allah katika tendo hilo. Na tendo lolote ambalo unalifanya katika ibada, iyo unifanye kwa ikhlas, umkusudie Allah subhanahu wa ta'ala. Na tendo lolote ambalo unalifanya, iwe ndani yake kuna muwafaqatu lishar'i, liwafikiane na sheria, je, mtume wa Allah amelifundisha hayo? Na sharti nyingine ukiaziachia hizo ni kuangalia baada ya Ramadhani, je, unaendelea na hizo taa ambazo wewe umezifanya? Kwa hiyo Saidina Ali akasema, kunu likubuli amal ashadda ihtimaman minkum bil amali, kuweni katika kukubaliwa matendo yenu muwe na hima kubwa sana. Alam tasma'u Allah azza wa jalla yakul, Saidina Ali akasema, kwani hakumkusikia hakumsikiliza Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anasema, innama yatakabbalu Allah minal muttaqin, hakika Allah anawakubalia wale ambao wenye kumcha yeye. Allahumma takabbal siyamana wa ruku'ana wa sujudana. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa sa'il mu'minina wal mu'minat innahu ghafurur rahim wal barrul karim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. احذر أيها المسلم من العودة إلى المعاصي وإلى الغفلة والاستنكسام بعد الحداية والإعجاج بعد الاستقامة. تحذاري أيها المسلم وسرجي قد كمعاصي أمبايو ولكم يفاني قبل يا رمضان نو سرجي katika kughafilika pale ambapo kabla ya Ramadhani ulikuwa umekafilika sana kabisa Ramadhani kakuzindua. Na usirejee ukawa ni mnyovu mnyovu mwenye machofu katika ibada baada ya kwamba Allah alikuwa amekuongoa katika Ramadhani. Kadhalika usirejee kuwa ni mwenye kupindapinda, yani mwenye mtu ambaye hukusimama katika haki badala ya kwamba Allah alikuwa amekuongoza na akakuweka katika haki, bali umeyapata katika Ramadhani yale yanatakikana uyaangalie na uyasimamie na uyatekeleze na unafanya research Ramadhani za nyuma. Je, umefikia vipi katika ucha Mungu? Je, umefikia vipi katika hima ya ibada? Je, umefikia vipi katika masuala ya kutafuta elimu kwa ujumla? Ukijiona kwamba huna mabadiliko yoyote, basi elewa Muislamu kwamba Ramadhani haikupi faida, na hilo sio lengo. Lengo ni kumfikisha mwanadamu Muislamu apate faida, abadilike. Ikiwa mtu yuko katika masuala ya kidunia, yuko katika kujenga nyumba yake, basi anaangalia sasa nyumba yangu yuko katika foundation. Sasa anapiga hesabu mwenyewe baada ya mwezi mmoja, miwili, mitatu, kwa kadri anajipangia kwamba sasa nitakwenda kuinua kozi mbili tatu mpaka kufika saba au kumi. Baada ya hapo anahangaika tena mambo ya kidunia, atafuta chochote saruji mpaka nyumba yake inasimama, mpaka inamalizika nyumba yake ile, lakini haikusimama siku moja. Kadhalika Muislamu ndo hivyo hivyo katika mambo ya taa, awe anajihisabu kabla ya kuja katika athar. Hasibu kabla an tuhasab, athar Sidna Umar, jisabuni kabla hamkuhisabiwa. Kwa mtu ajiangalie mapema yale matendo yake na hima yake na dini yake, akijiona kwamba yeye siku zote anarudi nyuma katika dini, hii ni katika hatari, tena hatari ni kubwa sana. Kujiona kama Muislamu anarejea nyuma mno katika dini, anarejea nyuma mno katika kusoma, bali siku zote anakuwa anakimbilia katika ujinga, hii ni katika jambo la hatari sana kwa Muislamu. Ibada ambazo wewe umesomeshwa kwa walimu wako, kwa mashehe zako, zote zikusanye zote, halafu nazipitia moja baada nyingine kuhakikisha kwamba ibada zile ulizosomeshwa zilikuwa ni sahihi, kwa sababu wao ni binadamu kama sisi. Inawezekana umetusomesha, kuna pahala umepatia, sasa alhamdulillah, lakini vile vile inawezekana kama umetusomesha lakini kibinadamu, kwa nia njema kabisa, lakini wakawa umekosea, si kama walikusudia kutukutosha, la hawajakusudia kutukutosha, walikusudia kutuongoa, sababu wao walimu ni kama wazazi wetu. Lakini kwa bahati ulipozirejea ibada zile ukakuta kwamba kumbe ibada hii haikuthibiti kisheria, na kuna vigezo vya kuangalia kuthibiti kwa ibada hizo zozote ambazo zinafanywa, kwa maana mwenyewe uhangaike kusoma, uhangaike kuulizia kwa watu wajuzi wataalamu, nafanya ibada fulani au jambo fulani, je, kisheria limethibiti hilo? Na ufahamisho kwa dalili, si kwa maneno, ufahamisho kwa dalili. Mathalan ibada fulani, akwambie yule anayekufahamisha kwamba haya yameelezwa katika Sunan ya Abi Daudi, Sunan Tirmidhi, Sunan Ibn Majah, halafu ile hadithi yenyewe sanadi yake ni sanadi ambayo ni sahihi. Sababu inawezekana ikawa ibada unayofanya kweli imo ndani ya vitabu Sunan Abi Daudi, Tirmidhi, Ibn Majah, Baihaqi na vitabu vingine, Musnad Ahmad, Muhammad, lakini ibada hiyo kwamba ile hadithi yake ikawa ni dhaifu, wewe hujui. Kwa hiyo ibada yenyewe iwe ni ina usahihi wake, kwa sababu vitabu vilivyosalimika katika vitabu vya hadithi ni vitabu viwili tu, Sahih Bukhari na Sahih Muslim, lakini vingine vyote vina hadithi sahihi, kadhalika vina hadithi dhaifu, kadhalika kuna hadithi murdua kabisa za uongo ambazo zimepangwa zikaekwa. Na maulama wao walikusudia nia njema, hakukusudia kupotosha watu. Mfano Imam Malik hakukusudia kupotosha watu, al-Imam Dhahabi hakukusudia kupotosha watu, lakini inapatikana katika vitabu vyao mambo ambayo hayakuthibiti kabisa wala hayapo. Lakini kibinadamu yeye hakumfikia yale. Kwa hiyo unatakikana ibada zako zote zile ambazo umefanya tokea huko nyuma mpaka sasa zote zipitie tena, kwa sababu huko kiamani hakuna kupitiwa tena ibada. Huko Allah anasema kadimna ila ma amilu min amali faj'alnahu haba'an manthura. Tutaendea matendo yote aliyofanya mtu kwa kuwa aliyafanya si kwa ajili yetu sisi, au aliyafanya lakini kwa ria, au aliyafanya si kwa misingi, au aliyafanya si tulivyotaka sisi na mtume wetu, fanya nao haba mfu, tutayafanya kama ni vumbi lenye kupiruka, hatolipo kwa amali ile, japo nia yake ilikuwa njema, hatolipo kama ile. Na kama nia yake ilikuwa ni kupotosha watu au kuharibu, hiyo ndio ile hatari zaidi. Na kama nia yake kwamba ilikuwa ninafanya amali hii kwamba nikusudia kwamba hii imani imethibiti, yaani hii imethibiti, lakini haikuthibiti, kadhalika pamoja na kwamba imetambulikana hivyo, hata ulipwa Allah tamlipa kama matendo yake mengine. Kwa Muislamu ndakikana ibada yake yote anayefanya aiangalie vizuri. Kadhalika tuelewe kwamba baada ya Ramadhani kuna funga ya sita, ni vizuri kuifanyia haraka, kama Mtume anavyosema, man sama ramadhana thumma atbahu sita min shawal fakaannama sama ad-dahr, yule ambaye atakayefunga ramadhani kisha akafuatilishia baada ya ramadhani akafuatilia sita, kama kwamba mtu huyu amefunga dahari nzima. Unatalifia na maulama kuhusiana dahari, wako wasema hiya sana dahari, ni sana mwaka, na wako wasema hata dahari ni kiwango ambacho hakijulikani hasa kiwango chake siku zake, kama Allah alivyosema, hal ata al insanu hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura, je, hakumpitikia mwanadamu kipindi cha dahari nyingi sana, hakuwa hata kitu chini kutajwa. Kwa hiyo maulama katika tangu la dahari kuna hitilafu nyingi zimepita, lakini kauli ambayo ni raje, dahari ya sana ni mwaka, kama kwamba amefunga mwaka mzima. Kwa hiyo ibada ambayo Muislamu aifanyie haraka, na si vizuri kuichelewesha chelewesha, isipokuwa atakapojiaminisha kwamba mimi inaweza ikaisimalize hii Shawal ikawa mimi nishamaliza kufunga funga zangu, basi hapo itajuzo baza siku kuacha. Lakini akijiona kama ni mtu mwenye pilika nyingi, shughuli nyingi na harakati nyingi, basi bora afanye haraka kuzifunga mwanzo mwanzo ili apate kuzimaliza na asubirie kufanya ibada nyingine. Lakini kama ni mtu mwenye kusongosongo na mambo, afanye haraka, asijiaminishe. Lakini najuzu kufunga mwanzo, kufunga kati, kufunga mwisho. Inajuzu kusifuatilishe kwa pamoja, kadhalika kuzigawa gawa. Kwa hiyo tunawahimiza Waislamu wale ambao hawajaanza, basi waingie katika kufunga Ramadhani, kufunga sita hizi. Na wasisubirie kusema kwamba wasubiri kwanza siku nne hizi za kula kula kidogo. Hii siku kuu Ramadhani hii imewekewa siku yake moja tu. Eid al-Fitr ni siku moja tu kisheria. Tatu zile watawala wa muwapo watu kama ni mapumziko, kwamba basi nilikuwa katika siku za kufunga Ramadhani, tunakuongezea ni siku tatu hizi. Hizi ni watu wameongezewa kama ni mapumziko, lakini si siku kuu. Kisheria hazisabiki kama ni siku kuu, ni siku za mapumziko tu, kwamba sawa, watu wetu tunawapenda sana Waislamu wenzetu, basi tunawapa wapumzike siku tatu, lakini kisheria ni siku moja tu basi. Ama ile Eid al-Hajj ile kuna siku tatu, siku tatu zile, na ile siku ya kwanza, na kwa siku nne kwa jumla. Kwa hiyo tujitahidi sita hii kuifunga, na tusicheleweshe, na tumuombe Allah Subhanahu wa ta'ala akubali funga zetu hizi, na kubali siamu zetu na ibada zetu nyingine. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا كربا الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا سائلا الا اعطيته اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وبلغنا من مرضك مولانا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا شهيدين اللهم رب الناس مذ بالبعث واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وبلغنا من مرضك أعمالنا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا شهيدين برحمتك يا رحمن الرحيم قوموا إلى صلاتكم برحمكم الله وأكمل صلاتكم